bust too much fight, that's alright. Come together, let's all unite. Whether a Muslim or a Christian, Jah don't watch that at all. If a Jew still come true, you know, Chinese man come true, black man come true, white man come true, and Indian man them come true. Just let your love come true. Just let your love come true. That's the only thing that we'll do. Let your love come true. Let your love come true. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wybiła północ, rozpoczyna się środa 11 lutego. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Rolnicy szykują marsz gwiaździsty, przyjadą do stolicy i już teraz ostrzegają. Warszawa będzie sparaliżowana. Rozmowy o pokoju przy negocjacyjnym stole w Mińsku zasiądą Merkel, Putin, Poroszenko i Hollande. Naukowcy mówią, że to zakłada w ekstremalnie szybkim tempie giną gatunki ssaków w Australii. Największa kolumna, kilkuset traktorów będzie jechała spod siedleckich Zdan. Ponadto rolnicy mają ruszyć na Warszawę z okolic Garwolina, Białegostoku i Łodzi. Już dziś w stolicy rolniczy marsz gwiaździsty. Lider rolniczego OPZZ Sławomir Izdebski ostrzega. O godzinie 14 Warszawa będzie sparaliżowana. Ja przepraszam wszystkich mieszkańców Warszawy. To nie jest nasza wina. Organizatorem Marszu Gwiaździstego jest pani premier Ewa Kopacz i Marek Sawicki. Ludzie wyszli sami, bo bieda ich do tego zmusiła. Policja zaznacza, że traktory nie będą miały wjazdu do Warszawy. Rolnicy przed resort rolnictwa mają dojechać autokarami, a funkcjonariusze zrobią wszystko, aby to zgromadzenie nie sparaliżowało życia Warszawy, zapewnia Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej. Organizatorom przede wszystkim zaproponowaliśmy, aby autokary, którymi uczestnicy tego protestu mają do Warszawy przyjechać, były parkowane na ulicy Książęcej. Tam na Książęcej jeden pas ruchu będzie wyłączony właśnie pod miejsca parkingowe. Być może ruch na skrzyżowaniach przy Placu Trzech Krzyży głównie będzie chwilowo wstrzymywany, ale to nie powinno generować dużych utrudnień. Rolnicy domagają się dymisji ministra rolnictwa. To jest ich najnowszy postulat. Chcą także m.in. skupu interwencyjnego wieprzowiny, rezygnacji z unijnych kar za przekroczenie kwot mlecznych i zwiększenia odszkodowań za szkody spowodowane przez dzikie zwierzęta. Putin, Merkel, Poroszenko, Hollande. W Mińsku dziś spotkanie przywódców Rosji, Niemiec, Ukrainy i Francji. Mają szukać rozwiązania konfliktu w Donbasie. Wieczorem grupa kontaktowa ustaliła wstępny plan zakładający wstrzymanie ognia i wycofanie wojsk. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że w stolicy Białorusi szykuje się ciężka, negocjacyjna batalia. Kreml, zaogniając w ostatnim czasie sytuację w Donbasie, wzmocnił swoją pozycję przetargową, wyjaśniają eksperci. Rosjanie poszli na eskalację, próbując de facto zastraszyć Zachód tym, że konflikt może się wymknąć spod kontroli. Mówi Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich. Jak dodaje, Moskwa po prostu straszy Zachód wojną. Na ile jest to blef rosyjski, na użytek tego, że Zachód boi się wojny, a na ile rzeczywiście Putin jest w stanie, w przypadku nieprzyjęcia rosyjskich warunków, jest w stanie doprowadzić do już znacznie poważniejszego konfliktu na Wschodzie. Zachód się boi i prowadzi politykę defensywną, dodaje Jacek Kucharczyk, szef Instytutu Spraw Publicznych. Ustępstwa wobec Rosji nie prowadzą do zakończenia konfliktu, a wręcz przeciwnie, raczej zachęcają Rosjan do eskalacji, po której będą domagać się kolejnych ustępstw. Zdaniem ekspertów Rosja dąży do nadania specjalnego statusu Donbasowi, który, pozostając w granicach Ukrainy, mógłby prowadzić własną politykę. To z kolei zablokowałoby proces integracji Kijowa z Zachodem. Paweł Buszko, Polskie Radio. A jeszcze przed rozmowami w Mińsku do Moskwy zadzwonił prezydent USA. Barack Obama wezwał Władimira Putina, by ten zgodził się na porozumienie pokojowe na Ukrainie. 140 tysięcy osób zostało wysiedlonych z polskich Kresów 75 lat temu, 10 lutego 1940 roku. Sowieci rozpoczęli wielką akcję deportacyjną, która była następstwem zajęcia przez nich wschodnich ziem II RP. W sumie wywieźli w kolejnych miesiącach ponad 350 tysięcy ludzi. Robert Kostro z Muzeum Historii Polski przypominał w Trójce, że przesiedleń dokonano w czterech etapach. W tej pierwszej fazie deportacji wywieziono na wschód głównie kolonistów, ludzi, którzy byli osadzeni na Wołyniu w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Także za każdym razem to miało na celu usunięcie pewnej warstwy społecznej. Później w głąb ZSRR zsyłano rodziny wojskowych, ludność żydowską i elity. Draginia Nadazdin z Amnesty International zauważa natomiast, że deportacje tam, gdzie toczą się wojny, mają miejsce także dziś. I o nich często słyszymy, ale prawie nie odnotowuje się przesiedleń, do których dochodzi z bardziej prozaicznych powodów. Obserwujemy takie przesiedlenia całej ludności związane z inwestycjami. Po prostu dochodzi do przymusowych wysiedleń z powodu tego, że budowane są obiekty sportowe na przykład przed kolejnymi mistrzostwami i miało takie miejsce w Brazylii. Będzie również miało miejsce teraz przed mistrzostwami w Azerbejdżanie. Z analiz naukowców wynika, że w krajach ubogich albo niedemokratycznych w ciągu ostatniego ćwierćwiecza przymusowo wysiedlono kilka milionów osób. W Australii szybko giną ssaki. Kraj ten stracił już 1/10 gatunków w ciągu ostatnich 200 lat. Tak szybkiej zagłady ssaków nie ma nigdzie na świecie. Rafał Motriuk. Angielskie pojęcie, jakie stosują ekolodzy, to w wolnym tłumaczeniu na polski biologiczna masakra. Częściowo jest to wina człowieka. Wiele ssaków padło ofiarą przywiezionych z Europy drapieżników, takich jak zdziczałe koty czy lisy. Tych przyczyn jest więcej, groźne są na przykład pożary, ale koty i lisy to powód numer jeden. Mówi australijskiemu radiu ABC John Wojnarski z Australijskiego Uniwersytetu Darwina. Od 1788 roku 11% z 273 gatunków australijskich ssaków lądowych wyginęło. 1/5 jest zagrożona. Trudno się dziwić. Na kontynencie jest około 20 milionów dzikich kotów, piszą autorzy badań w tygodniku Amerykańskiej Akademii Nauk. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W ciągu dnia przejaśnienia na zachodzie i na północy, a w centrum i na południu kraju przelotny deszcz. W Lublinie 1 stopień, w Krakowie i w Warszawie 2, w Łodzi, w Toruniu 3, w Gdańsku 4, najcieplej we Wrocławiu, tam 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Marek Majewski. W poszukiwaniu straconego sensu. Witam serdecznie. Chciałbym dzisiaj z Państwem odwiedzić jedno z takich miejsc, które kiedyś nazywaliśmy prowincją. Nie lubię tego określenia, bo dużo jeżdżę i widzę, jak ta prowincja się szybko nam zmienia. Naprawdę serce rośnie, jak się na to patrzy. Ale my mamy krótką pamięć, proszę Państwa. Nie pamiętamy, jak takie miejsca wyglądały 30, 20 lat temu, 10 lat temu. Naprawdę to się znakomicie zmienia i tradycyjnie mieszkańcy tych miejsc często nie są zadowoleni ze swojego miejsca na ziemi. Jeden z nich scharakteryzował w rozmowie ze mną to w ten sposób. Panie, powiedział, tu nawet wrony zawracają, a ja te miejsca uwielbiam, bo tam jeszcze mieszkają fantastyczni, życzliwi, mili ludzie, którzy są otwarci i mają czas dla innych, mają czas na wysłuchanie, a to jest bardzo rzadkie. W odróżnieniu od naszych współmieszkańców dużych miast, którzy zestresowani, zaganiani, pracują od rana do 10 wieczorem, nie mają już czasu na rozrywki, nie mają już czasu na sen, nawet często, nie mówiąc już o czasie dla innych. I o takiej w cudzysłowie dużym mówiąc dziurze przyniosłem piosenkę nietypową jak na mnie, bo słowa Jerzy Andrzej Masłowski, muzyka Dariusz Buras, Dziura. Ni to miasteczko, ni to wioska, wiedzie tu dróżka wśród kamieni. Pociąg już tutaj nie przyjeżdża, bo rząd się dawno wykoleił. Garbate domki, brudny rynek, nawet kościółek jakiś marny. I dookoła czuć zacierem psy jak złośliwe stare panny. Łódki, łańcuchy, grube kraty, alarmy w oknach i na murach. A mimo tego wciąż coś znika, taka to swojska czarna dziura. Pan Bóg nie bywa tu, od kiedy reszta normalnych stąd uciekła. Tu nawet diabeł nie zagląda, bo dosyć ma swojego piekła. co tu robić, cholera, w takim miejscu, gdzie wszyscy i we dnie, i po nocach siedzą w domach, żrą chipsy i się modlą, wpatrzeni w kapliczki na pilotach. Co tu robić, cholera, w takim miejscu, gdy nie ma się nawet za co upić, gdzie atmosferę ożywia ślub sąsiada, lub kiedy ktoś kogoś zakatrupi. Nie ma dziewczyny ani jednej, która tu wima by czytała, tańczyć umiała bossanowy i romantycznie pokochała, bo fajne panny się zgubiły między Berlinem a Brukselą. Te, co zostały, zapomniały, że Wenus czasem zwą Wenerą. Reszta od dawna już zajęta i nawet zarwać ich nie można, bo śpią wyłącznie z harlekinem. Tyłki im rosną jak na drożdżach, a kumple tacy jacyś nudni. Każdy w chałupie swej pleśnieje i każdy jakiś niedomyty. Nie można nawet zostać gejem. Cholera, w takim miejscu, gdzie wszyscy i we dnie, i po nocach siedzą w domach, żrą chipsy i się modlą wpatrzeni w kapliczki na pilotach. I co tu robić, cholera, w takim miejscu, gdy nie ma się nawet za co upić, gdzie atmosferę ożywia ślub sąsiada, lub kiedy ktoś kogoś zakatrupi. Nie ma kasy, by w diabły stąd wyjechać, a Lublin to prawie zagranica. Nie da zwiać się na wewnętrzną emigrację, bo wokół żadnego psychiatryka. I nie ma szans, by cokolwiek tutaj zmienić, i dziury tej nie da się pokochać. Pozostaje codziennie się pocieszać, że tutaj jest także Europa. Ja mimo wszystko kocham takie dziury. I jeszcze jedna uwaga na koniec. Proszę Państwa, Europa, cztery sylaby. Mieszkamy w Europie. Konsultowałem to z profesorem Jerzym Bralczykiem. Nie w Europie, w Europie. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobranoc, po drodze tradycyjnie dobry wieczór, witam serdecznie. Dzisiejszym tematem naszego spotkania, no cóż, tytuł brzmi banalnie, albo przygoda z piosenką, albo komu piosenkę, aczkolwiek sam temat wydaje mi się interesujący, wart rozmowy, zwłaszcza jeśli będzie się toczył z fachowcem. No ale zanim do tego przejdziemy, najlepszy fachowiec od piosenki, od ballady, czyli Jacek Kaczmarski. O świcie wydmy ściągają na siebie skośną poświatę z pobliskiej pustyni, co cienie kładzie na brzeg oceanu. Słońce promieniem w wodorostach grzebie, perlawy wietrzyk o smaku brzoskwini, chcąc nie chcąc łyka zdrową porcję tranu. Dzień się rozkłada w rozpustnej spiekocie, poci się blaskiem zakrzepłych kryształów. Ocean stoi obrócony w niebo, rozkwitłe w skałach papienne paprocie, zajawą cienia pęcznieją pomału. Słychać jak rośnie skamieniałe drzewo. Z wierzch nad widnokres kościołem wystrzeli, zawiesi miasto z płonącej tkaniny na krótki pacierz, póki słońca zachód. Falą jedwabne prześcieradła ścieli, fioletem błysną płynne seledyny, sunąc z szelestem szorstką skórą piachu. Tak czas się bawi chwilą z oceanem, niepomny pierwszej, nieświadom ostatniej, zawsze trafiając we właściwą strunę. Chociaż już wszystko było powiedziane, tyle już razy, ile ust i natchnień, powiem raz jeszcze na własny rachunek. Można żyć pięknie, wierząc w życia szczerość, która ocala lub obraca w niwecz, że nie zabraknie świtów, dni i zmierzchów. Z ostatnim włącznie, po którym dopiero, jak mówią, zacznie się życie prawdziwe, chyba stęsknione za tym, które pierzchło. Ostatnim włącznie, po którym dopiero, jak mówią, zacznie się życie prawdziwe, chyba stęsknione za tym, które pierzchło. Ile stosunkowo łatwo przychodzi zaakceptować wymieranie całych generacji sprzętów domowych, jak żelazko z duszą, piec kaflowy czy maszyna do pisania, tak teza o powolnym umieraniu czegoś, co się nazywa tradycyjną polską piosenką, wywoła zapewne protest. Jakże to? Mamy do czynienia z czymś odwrotnym. Prawdziwa klęska urodzaju. Codziennie w skali świata powstają setki, jeśli nie tysiące nowych utworów ścigających nas namolnie w każdym niemal zakątku, od wielkiego domu handlowego po ubikację. Zgoda. Tylko ile z tych piosenek da się powtórzyć, zanucić choćby przy goleniu? Wiem coś z tego, jako autor szopek rozpaczliwie potrzebujący utworów, których można byłoby użyć do sparodiowania. Prawie każdy festiwal opolski z lat 70. czy 60. dostarczał setek łatwych i przyjemnych przebojów. Pula rosła jeszcze w latach 80. Potem kapało po parę utworów rocznie, przeważnie w okolicach chodnika. Obecnie żyją już w zasadzie tylko ballady, choć wielcy bardowie wymarli, reklamy i motywy filmowe. Dlaczego? Można się spierać, co uwiędło wcześniej: muzyka czy tekst. Z pewnością na naszych oczach odeszli najwięksi poeci piosenki: Osiecka, Kofta, Przybora, Wojciech Młynarski zamilkł. Wykruszyli się też tekściarze wyrobnicy. Okazało się, że w świecie wielkich firm fonograficznych są niepotrzebni. Jakieś słowa ułoży chętnie sam wykonawca, w najgorszym wypadku szwagier, i szmal pozostanie w rodzinie. Ale muzyka? Zwycięstwo rytmu nad melodyką, które dokonało się w skali świata, przy próbach oporu ze strony piosenki francuskiej, włoskiej czy rosyjskiej, oznacza, że zamiast utworów odwołujących się do wrażliwości i wyobraźni, mamy do czynienia z bezpośrednim podniecaniem systemu nerwowego, coraz mocniejszymi bodźcami przy walnym udziale basu i mechanicznej perkusji. Ostatecznie gwoździem do trumny okazał się przenośny odtwarzacz ze słuchawkami, czyli Walkman. O ile kiedyś o sukcesie opery, operetki czy piosenki kabaretowej było to, na ile wpada w ucho i da się powtórzyć, teraz tego problemu już nie ma. Raczej trudno się od jakiegoś motywu uwolnić. No ale po co śpiewać, kiedy można posłuchać innych? Skądinąd sama umiejętność śpiewania w narodzie zanika. Nawet w kościele popularne kolędy to dziś przeważnie indywidualne popisy miejscowej zakonnicy idącej w ślady siostry Krystyny. Wychodząc z przyjęcia, nie zaśpiewa się, a na pewno nie czysto, choćby popularnej ongiś szła dzieweczki do laseczka. A nawet nieoficjalny hymn Polaków, 100 lat, intonowany jest przeważnie fałszywie i jeśli uda się złapać wreszcie wspólną intonację przy jeszcze raz, można powiedzieć, że mamy do czynienia z wyjątkowo muzykalnym towarzystwem. Ale skąd ludzie mają umieć cokolwiek? W szkole śpiewania nie uczą, wojsko skasowali, a w domu każdy słucha czegoś innego. A przecież mi żal tych wszystkich przedwojennych Włastów, perelowskiej Wasowszczyzny czy poetyckich strzałów Kaczmarskiego. Odkurzane jak muzealne artefakty na kolejnych festiwalach czekają na następców, a tych ani widu, a jeszcze bardziej ani słychu. Poznałem ją w małym mieszkanku na Mariensztacie. Na prawo most, na lewo most, a w środku brycz. Była na ustach mas i była na plakacie. Murarskie dłonie wybijały kielnią rytm. Nie całujcie panowie piosenek, bo piosenka frywolna i łatwa. Trzepotała sukienki refrenem, kiedy rosła nam sześciolatka. Bywały kantaty o wietrze, gołębiach, ulicach i moście, o murach, o placach, o mieście. I smutne, i rzewne, i skoczne. Nie całujcie panowie piosenek, bo piosenka tak krótko jest młoda. Zatrzepoce sukienki refrenem, a potem zmienia się moda. Różne były jak dziewczyny wśród zaułków pełnych psów, takie polskie jak olszyny, jak naręcza jasnych słów. Barwne były tyle lat, czasem gniewne, czasem smutne. Ja przez nowy biegnąc świat wołam głośno: nie całujcie! Nie całujcie panowie piosenek, bo z piosenką bywa różnie. Zatrzepoce ci refrenem i odleci, i odfrunie. Nie całujcie panowie piosenek, bo z piosenką bywa różnie. Zatrzepoce ci refrenem i odleci, i powróci. Była to chyba jedyna w moim dorobku piosenka w konwencji lat 50., no ale jest okazja wyjątkowa, więc może warto było jej posłuchać. Witam serdecznie gościa, którym dzisiaj jest... Bogusław Nowicki. Tak właśnie, nie mogłem sobie odmówić przyjemności, żeby usłyszeć twój głos. W końcu nieraz żeśmy się spotykali przed mikrofonem, chyba po raz pierwszy w Kielcach. Zaprosiłeś mnie do studia, lata temu. Potem byłeś w Warszawie, a w tej chwili, o ile wiem, jesteś mieszkańcem Trójmiasta. No właśnie, tak jakoś mi wyszło, że cały czas tak szedłem na północ, na północ. No, żebyśmy się następnym razem nie musieli umawiać w Sztokholmie. Ale nie przedstawiłem. Autor tekstów, również kompozytor, tak? Dobrze mówię? Tak, tak. Dobrze, tak. Bo to dla mnie jest po prostu fenomen. Autora tekstów sobie mogę wyobrazić, ale kompozytora i autora w jednym trudniej. Poza tym wykonawca, poza tym również felietonista, satyryk, działacz związkowy. Przypomnę, że przez całą kadencję wytrzymałeś jako prezes ZAKR-u, Związku Autorów i Kompozytorów Rozrywkowych. To było jednym z łatwiejszych przedsięwzięć, bo przecież tam było grono znakomitych kolegów i co tu dużo gadać. Nie narobiłem się. No, ale w sensie... jest to jakaś przygoda. Tak. Ja też miewałem w swoim życiu jakieś takie związkowe przygody. Powiem szczerze, że w ZAKR-ze to tak daleko nigdy nie zaszedłem, ale byłem przez pewien czas w stanie powojennym prezesem oddziału warszawskiego. A to o tym też wiem i pamiętam, że No, było to chyba w dosyć sympatycznym momencie dla Zakru, bo to była taka sytuacja, że społeczeństwo się wsłuchiwało, co ta branża ma do powiedzenia. Więcej powiem, niestety... myśmy również wtedy robili za szalupę ratunkową, czy można powiedzieć tratwę meduzy, ponieważ... może jesteś za młody, ale nie, chyba pamiętasz, że w tym dramatycznym 82 roku Zakr jako stowarzyszenie przeoczone zapomniano nas po prostu rozwiązać. Przyjęliśmy całą potężną grupę, to było ponad 100 osób, byłych członków rozwiązanego Związku Literatów Polskich. No i przez pewien czas byliśmy kolegami po piórze, na przykład Herberta. No właśnie. Więc bardzo to było, bardzo to było, bardzo to było miłe. A oni im się udało uniknąć statusu pasożyta. Statusu pasożyta społecznego, to było tak. Takie coś. Właśnie, to muszę powiedzieć, że też się przez krótki moment stanu wojennego obawiałem, że może pojadę w te strony, które ty wybrałeś dobrowolnie, osuszać żuławy, bo takie krążyły plotki, że o ile w Związku Radzieckim satyrycy budowali kanał Wołga-Don, to nam mogło przypaść zaszczytne osuszanie żuław. Ale nie będziemy mówili o mnie, bo słuchacze Trójki mniej więcej mnie znają, natomiast o tobie. Opowiedz, czym się aktualnie zajmujesz, no bo dorobek masz wielki, ja nawet nie wiem, ile napisałeś w życiu piosenek. Przyznam, że czasem też się w tym wszystkim gubię, ale na szczęście jest taka organizacja jak ZAIK, gdzie jest to wszystko w miarę porejestrowane. Żeby jeszcze płacili. Trzeba wykonywać pewnych zabiegów do tego. Ja na przykład kiedyś napisałem taką piosenkę, która nie może przynosić za dużo tantiem, bo nawet ją słyszałem kiedyś ku mojej ogromnej radości, jak była intonowana przez księdza, który szedł na początku pielgrzymki, a za nim tłum pielgrzymów do Częstochowy i śpiewali moją piosenkę z plecakiem spakowanych myśli i z refrenem czuję w sobie obecność gwiazd i tak dalej. To była taka moja studencka piosenka poszukiwania z piękną taką muzyką, taką własną, taką też oczywiście, ale taką do śpiewania, jak się okazało, churalnego, o co jej nie podejrzewałem. No i siłą rzeczy taka piosenka nie przynosi mi za bardzo tam tantiem, ale wpadłem na pomysł na przykład i nagrałem ją w wersji instrumentalnej i proszę sobie wyobrazić, tak? Marcinie, że ona jest już gdzieś tam istnieje w takiej wersji. Tak. Dzięki pewnym znakomitym muzykom. Dzięki temu istnieje nie tylko w Polsce, ale i za granicę. I tak kiedyś autor czegoś takiego jak piosenki z tekstem, bo pamiętasz może moją Będziemy zaraz o tym mówić. To teraz jestem kompozytor bez tekstu, ale za to, co ciekawsze, swoje piosenki wyposażam w warstwę tylko instrumentalną, każę im fruwać. Wiesz, jest to bardzo praktyczne, ponieważ kompozytor Bogusław Nowicki nie musi się dzielić z kompozytorem Bogusławem Nowickim i w związku z tym unika jakiegoś konfliktu. Ja chciałem powiedzieć taki żarcik, który mi się przypomniał z dawnych lat, nie wiem, czy to jeszcze była 60, w każdym razie, a może już trochę później, nie, to chyba już był początek wolności, kiedy weszło jakieś nowe rozporządzenie, że za X-em będą objęte utwory wojskowe, takie śpiewane publicznie oraz wykonywane na przykład w kościołach. I wtedy Krzysiek Jaroszyński, który zawsze miał głowę na karku, mówi, wiesz co, jest świetny deal. Co mianowicie? Napiszę mszę polową. No tak, to rzeczywiście. Ale wróćmy do tego. No, twoim chyba takim życiowym sukcesem, twój życiowy sukces jest podwójnie życiowy, mianowicie wylansowałeś wspaniałą kobietę, przy okazji twoją żonę Dorotę Landon. Oj, Marcinie, ja to ona wylansowała ciebie. Ja myślę, żebym pokrzywdził ją, bo przecież to jest ogromny talent i temperament, i uroda, która... Wiem, znam osobiście, na co dzień doświadczam. Ale jak oczywiście obejrzałem sobie tu na okładce płyty, to tak. Szacuneczek. W każdym razie jest to jeden... Największym moim sukcesem jest to, że sobie razem pracujemy. I jesteśmy sobie teraz takimi żeglarzami przez to życie w domu spieramy się o sprawy twórcze, jakieś a zawodowe. A dzieci nie przeszkadzają? A dzieci przeszkadzają, ale przyznam, że ja to lubię. Lubię jak, wyobraź sobie, mam takie coś, że jak piszę na przykład, czy siedzę nad jakimś projektem i mam słuchawki na uszach i dzieci obok latają i przeszkadzają, to przenikanie tego wrzasku, tego hałasu, tego konieczności czasem odpychania takiego najmłodszego, który się pakuje na kolana, wcale mnie nie dokoncentruje, no, ale może walnąć palcem i stworzyć jakąś zupełnie nieoczekiwaną funkcję. Tak, dopiero czasem, jak jest taki jakiś punkt kulminacyjny, to dre się podobno wtedy na cały głos. Mówię, cisza, teraz coś się takiego rodzi, co wymaga pewnego jakiegoś takiego nadzwyczajnego skupienia. Także dzieci raczej inspirują chyba, no, tak mi się wydaje. Mi się też tak wydaje. Natomiast Dorota jest tak pełna pomysłów i na estradzie znakomicie jakoś tak to wszystko się sprawdza, jak siedzę sobie, wyobraź sobie mnie, tekściarza, literata, który specjalnie dla tego projektu odkurzył gdzieś tam zapomniany z dzieciństwa akordeon, gram teraz na akordeonie i oprócz tego znakomici muzycy, bo Marek Stefankiewicz jest szefem muzycznym tego naszego przedsięwzięcia, które jeździ sobie po całej Polsce i nie tylko, zatytułowane pod tytułem Miłość w Paryżu, śpiewamy, gramy. Wiesz, ja ci powiem, akordeon to jest dobry pomysł, bo jak powiedział kiedyś jeden z moich kolegów chodruszyków, akordeon jest lepszy niż fortepian, bo się mieści do samochodu. No tak, to jest rzeczywiście żelazny argument. Zmienię w tej chwili, miałem w planie w reżyserii starannej audycji, żeby teraz zaprezentować jakąś twoją piosenkę, ale wydaje mi się, że po takiej zapowiedzi będę musiał zapowiedzieć twoją żonę w klimacie zimowym. Ależ na pewno nie będę zazdrosny. Dookoła śnieżna zamieć, śnieżna zamieć. Ty już umiesz mnie na pamięć, ty już umiesz mnie na pamięć, mnie na pamięć. Magellanie, Magellanie, Magellanie, mój kochany Magellanie. Dookoła śnieżna zamieć, wielkościeli nie przebyta, no bo jak? Ty już umiesz mnie na pamięć, z twoich pieszczot chcę odczytać każdy znak. Nowe lądy znajdujemy, gdzie nie będzie nam przeszkadzać nawet dzień. Potem szybko uciekniemy, żeby barwny poukładać z marzeń i sen. Dookoła śnieżna zamieć, dookoła śnieżna zamieć. Uciekajmy, Magellanie, uciekajmy. Lasów tajemniczych jak ten świat. Odnajdziemy ją gdzieś tam, tę krainę nieodkrytą tyle lat. Dwoje nas patrzących w dal, w tej wyprawie do krainy pośród gwiazd. Wielki ogień, wielki żar, gdy do słońca się zbliżymy raz po raz. Prowadź mnie pośród pięknych burz, mój wielki Magellanie, mój dobry Magellanie. Królu nóż, królu wszystkich nóż, potężny wspaniały Magellanie. Prowadź mnie po Śpiewała Dorota Lanton, a my już bez chwili zwłoki przechodzimy do wspomnień ze sypu i proszę Państwa, mamy luty roku 1991. A pamięta Pan, Panie Juruś? Nic. Przecież pan jeszcze nie wie nawet, o czym chce wspominać. Panie Jędruś, ja w ogóle nie lubię wspominać. Pamięć to mam nawet dobrą, ale krótką. I chwała jej za to. A ja odwrotnie. Oj. Od chwili, kiedy rodząc się, zauważyłem światełko w tunelu. Tak. Pamiętam wszystko. No, z wyjątkiem może jednej piosenki, którą jak śpiewałem, to zawsze się zacinałem. A jaka to była piosenka? Ten tytuł już... No. Aha, o krótkiej pamięci. A co się teraz panu przypomniało teraz? Zima. No, akurat zimy to już mamy, tak. Ale mi się przypomniała ta prawdziwa zima. Z 78 na 79. Moja babcia, pani Jędruś, mówiła, że prawdziwa zima to była w 1940. Na pewno. Skąd ta pewność? Skąd? Ze Lwowa. A pognali ją pieszo na Sybir. O. I mówi, że takie zimy... Fakt. Inaczej potęga przyrody wygląda na polu, a inaczej w pałacu. Oj tak. Czy komuna w tamtą sylwestrową noc mogła przypuszczać, że to jest początek końca? Początek końca to był, jak hukła aurora w 17. No ale to był bardzo długi początek. A propos, gdzie pan spędzał tę noc? Czy muszę odpowiadać na to pytanie? Nie zgadzam się na uchylenie. No dobra, w tym... na komendzie. A, panie Juruś. A więc jednak i pan zataił życiorys. Pracował pan w stołecznej czy w wojewódzkiej? Co? Na komendzie jako klient byłem. A było tak, wracałem do domu tramwajem, tak? Tyle, że tramwaju nie było. No normalka, pijany tramwaj przymarł do szyn. Tak, ale kto o tym wiedział? Chyba tylko pan. Czekam godzinę, tak? Drugą. Ludzie zbili się w kupę, dygocą. I nagle jakiś staruszek zaczął złorzeczyć. Ojej. Tak? O co mu chodziło? No, wie pan, wolałbym nie powtarzać. No, w każdym razie na całe gardło. Mordę rozdarł. Lży partię i rząd nie oszczędzając MPK. Ja mówię cicho, tak? Bo przecież nie wiadomo, kto na tym przystanku stoi. A dziadek jeszcze głośniej. Na Wojsko Ludowe, na sojusze niewzruszalne. Boże, personalny. Na Leonida Iliecza, że dziad Mróz nam przygania. Czekający uciekli, a ja usiłowałem dziadka powstrzymać. A to pigułą, a to szalikiem i nic. W mordę wreszcie nadjechał radiowóz i zgarnął nas obu. Obu? No przecież pan chciał go tylko uciszyć. Ale mimowolnie słuchałem, tak, starucha? No, takie czasy. Matko Boska. No, Matko Boska. Ale na komendzie okazało się, że powód był niestety inny. Prowokacja? Nie. Akurat było tam więcej policjantek na dyżurze, niż funkcjonariuszy. A to Sylwester, nie? Więc urządzili łapankę na samczyków. To był bal, panie Jędruś. Pierwszy i ostatni raz miałem w rękach tyle władzy. Mi się przelewała, panie. Ja nawet nie mogłem tego trzymać. Ja pamiętam, spędziłem ten bal na dworcu. W Koluszkach. Skąd pan wie? No, widziałem takie fajne filmy na ten temat, ale pan tam nie grał. Nie. Bo ja tam byłem naprawdę. Aha. I słowo, nie było żadnego balu. Co pan? Brudno, zimno, bufet zamknięty, oj. Zawiadowca pijany, oj. Lokomotywa zaparkowana krzywo, oj. Blokowała tor. Oj. Gdyby mnie litościwa drużniczka na wódkę nie zaprosiła, to by mnie pan Juruś nie oglądał. Litościwa, tak. No są dobrzy ludzie na tym świecie. A ta drożniczka, pan Jędruś, to bestyjka ładna? No, na oko miała tam 70. No. Ale wie pan, w taką, no. I wie pan, powiedziała proroczą prawdę. No. O tym początku końca komuny. Tak, a skąd wiedziała? Nie wiem, może to była nieślubna wnuczka Rejmonta? A co powiedziała, bo co? Powiedziała, wkrótce zacznie się odwilż. Aleś powiedział. Aha. I co, nie zaczęła się? Przyjechał potem papież, nastała solidarność. Wie pan, panie Jędruś, ja mam krótką pamięć, ale jedno pamiętam, że z pogodą u nas zawsze jest w kratkę. Raz wyż azorski i gorący się, raz niż syberyjski i mróz. I tak od stuleci. Oj, wypluj pan to słowo. Osieś. Co? No, zamarzł. Zapomniane refreny romansów, zapomniany agitek rym, śmiesznie dźwięczy, słuchany z dystansu, śmiesznie jako klasyka brzmi. Zapomnienie zabawą pokoleń, zapomnienie historii to czar. Jakże łatwo już wkrótce po szkole znika pamięć win, zasług i kar. Piosenka o krótkiej pamięci, leitmotiv i epok i dni. Na pamięć jej uczcie swe dzieci i sami słuchajcie jak brzmi. Piosenka o krótkiej pamięci nie nęci, bo pamięć to zło. Zapomnisz i wszystko przeleci, raz górą, raz dołem, raz w bok. Zapomniane szlachetne dewizy, zapomniany niejeden błąd, co powraca cyklicznie jak kryzys i nie sposób wyrzucić go stąd. Bo pamiętać za dużo to przykre, choć przestrzegłoby czasem to nas przed tragedią, przed bzdurą, przed mitem, co powtarza się co jakiś czas. Piosenka o krótkiej pamięci latami gubiła się gdzieś, lecz zawsze wzlatała z nad pleśni jak hymn lub żałobna zła pieśń. Piosenka o krótkiej pamięci niech wierci nam serca i myśl. Nie wolno się łatwo zniechęcić, by znowu nie wyrósł tu krzyż. Gdyby dziś ktoś utrzymywał, że istnieje przyjaźń polsko-radziecka, wyzwano by go od ubeków twardogłowych, uwłaszczonej makulatury, no w najlepszym wypadku od lewickiej laicy, czy jak tam. Toż przecież nawet najgorliwsi apostołowie tej przyjaźni spod znaku TPPR odwołali swój kongres i obrady przenieśli na bardziej sprzyjający, a bliżej nieokreślony termin. Ja się jednak uparłem i będę usiłował przekonać słuchaczy, że wspomniana przyjaźń istnieje, rozkwita i ma swoje stałe miejsce pobytu. Co prawda przyjaźń polsko-radziecka przeniosła się z przemówień przywódców i okolicznościowych akademii w zupełnie inne rewiry, ale jest zjawiskiem znaczącym i godnym szerszego odnotowania. Otóż przyjaźń ta odnalazła się na bazarach. Jeśli chodzi o stolicę, to zajmuje poczesne miejsce na placu Defilad, tam pod drzewem, obok Pałacu Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina. Tam właśnie jednodniowi turyści ze Związku Radzieckiego przyjaźnią się z ludnością tubylczą i wymieniają swój towar na złotówki, które potem wymieniają na dolary i wychodzą na tej przyjaźni w relacji 2 pasty do zębów za dolara, czyli 25 rubli. A co najważniejsze, obie strony są bardzo zadowolone i przyjacielska wymiana przebiega w atmosferze wzajemnego zrozumienia, zaufania i sympatii. Dla nas jest to tym przyjemniejsze, iż mamy świadomość, że bierzemy udział w wyprzedaży socjalizmu. Ten socjalizm w wykonaniu radzieckich turystów jest bardzo ubożuchny i mocno przetrzepany przez radzieckich celników, którym widać na tej przyjaźni nie zależy. Handelek ten to przeważnie wspomniana pasta do zębów, czasem jakieś trampki, klej, garnek albo barchanowa koszula nocna, posiadająca tę zaletę, że jest więcej niż tania, nie jest piękna i może śmiało być stosowana jako środek antykoncepcyjny. W ten sposób nasi radzieccy przyjaciele handlowi wychodzą naprzeciw senackiej inicjatywie ustawodawczej w sprawie dziecka napoczętego. Bazarowa przyjaźń polsko-radziecka, polegająca na rzeczywistej, a nie ideowej współpracy, znakomicie zastępuje rozwiązującą się Radę Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Na bazarze obie strony muszą być przekonane, że robią dobry interes. Tu nie ma mowy o wymianie typu wagon węgla za wagon butów do podzylowania, albo że wysyła się do Leningradu nowy statek wypełniony obrabiarkami, a z powrotem załoga wraca pociągiem. Uważam, że na tę bazarową przyjaźń należy chuchać i dmuchać. Może z czasem przerodzi się w normalny handel na wielką skalę pomiędzy dwoma zdanymi na siebie sąsiadami. Dobrze by było, gdybyśmy z roli obrotowego przedmurza zmienili się w zwodzony most łączący Europę z Azją. Nasze położenie geograficzne, które tyle lat było przekleństwem, może zacząć przynosić korzyści. Do naszej rzeczywistości najbardziej pasuje anegdota o dwóch turystach, z których jeden jechał z Moskwy do Paryża, a drugi z Paryża do Moskwy. Obaj omyłkowo wysiedli w Warszawie, bo sądzili, że są na miejscu. I nie ma co się na tę anegdotę obrażać. Trzeba tylko kalkulować i korzystać. A więc na koniec krzyknę sobie: niech żyje i rozkwita bazarowa przyjaźń polsko-radziecka. Niech żyje. Raz pewien bojar jak chojar dorodny, co od Ruryka chyba rozwiódł. W poranek chłodny się poczuł głodny, a specyficzny dość był to głód. Całego więc użył był prestiżu, bez zimnych nizin, gdzie szczęścia brak. Znaleźć się chyżo w mieście Paryżu, gdzie mu damulki śpiewały. Tak, damulki biegają i śpiewają. Mój ty, Saurewiczu, miłość twa jedyn. Oto się drżą, sam zbliżam, byś ty czuł swe żółko przyszuł, przyszuł ku mym. Mój ty, Saurewiczu, wtul się we mnie wtul. Niech błyśnie łuna na twem obliczu i niech to tango mole twój pokój ból. Że bojar ów silny był szalawila i choć patrycjusz utrac już był, więc go mamusia wydziedziczyła, a on sam przywiódł i opadł z sił. W Paryżu zaś pewien Dorobkiewicz, jak mówi pismo, miłki burżła, otworzył wkrótce lokal Sarewicz, gdzie brzmi do dzisiaj melodia, tak to chce, niech śpiewa. Mój ty, Sarewicz, miłość twa nie dym, miłość twa nie dym. Oto się drżąca, oto się drżąca, zbliżam, byś ty czuł swe czułko przyszuł, przyszuł ku bym. Mój ty, Sarewiczu, wtul się we mnie wtul, wtul się we mnie wtul. No niech błyśnie łuna na twem obliczu, koniecznie na twem obliczu. I niech to tango ole twój pokój ból. Może tym winna być jeszcze puenta w trzecim kuplecie, bo troisième couplet dla mnie to mięta. Niech to pamięta, kto kiedykolwiek mnie słuchać chce. Jeżeli wątła twa delegacyjka na to zezwoli, suń bracie tam, gdzie ci bestyjka białogwardyjka zabił ci z chórem innych dam. Sarewiczu, miłość dla mnie tych, miłość twa nie tym. Oto się drżąca zbliżam, byś ty czuł swe żółko przyczuł, swe żółko przyczuł, przyczuł ku mym. I czarowną moc. Niech błyśnie łuna na twem ablicu i carewiczem i ty bądź przez jedną noc. Słucham. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Chciałbym się wypowiedzieć. Bardzo proszę, słuchamy. Tylko to zupełnie nie ma sensu. Przepraszam, co nie ma sensu? Wypowiadanie się. My się wypowiadamy, wypowiadamy, a oni i tak wiedzą lepiej. Kto oni? Wszyscy. Senat, Sejm, rząd, prezydent. Ech. Po co my sobie strzępimy język? A proszę pana, przecież to jest dobrowolne. Nie musi się pan wypowiadać. Ale ja chcę. Tylko mnie nie słuchają. A na przykład taka partia polityczna ma wszystkiego 3000 członków, a wypowiada się za cały naród. No ale naród nie protestuje. Ja protestuję. No ale pan nie jest naród. Jak to nie jestem? Jak ja nie jestem, to kto jest? No chyba pan nie będzie twierdził, że jeden człowiek to naród. A od ilu zaczyna się naród? Czy ja wiem? Od 3 zaczyna się zgromadzenie, od 10 demonstracja, od 50 manifestacja. No to naród chyba od 100. I to, co pan teraz powiedział, uważa pan za mądre? Proszę pana, prawdę mówiąc, całą naszą rozmowę uważam za niezbyt mądrą. Właśnie! Gada pan głupstwa i nie daje mi się pan wypowiedzieć. No oczywiście, że daje. No. Proszę, o czym chciałby się pan wypowiedzieć? O naszych, polskich sprawach. Proszę bardzo, słucham. No właśnie, chcę się wypowiedzieć, ale jestem tak przez to wszystko cholera skołowany, że jak już mam powiedzieć, to nie wiem co. Popatrz pani, popatrz pan, ile wkoło zmian. Wojna na górze, rozłam w komitetach, w OKP spory, rozgrywki i ANSE straciła cnotę, wyborcza gazeta, a paru ludziom odebrano szansę. W obydwu izbach wielkie bicie piany, kampania pełna oszczerstw i inwektyw, antysemityzm znowu rozdmuchany, którego długo nie znikną efekty. Popatrz pani, popatrz pan, ile wkoło zmian. Afera z Peru aż pusty śmiech bierze, to polska właśnie tragedia dell'arte. Dymisja rządu, zmiana w Belwederze, marsz triumfalny, chociaż na 3/4. Przeciąg od Gdańska jak szarża ułańska, w TV zwolnienia w ramach przyspieszenia, a Solidarność słaba i bezpańska, plątana w dzikie strajki i roszczenia. Popatrz pani, popatrz pan, ile wkoło zmian. Ludzie skłóceni, szarzy zawiedzeni, a ja tak siedzę i bilans podliczam, ileż to trzeba było, żeby zmienić Balcerowicza na Balcerowicza. Do prezydenta tu apel się kryje, skoro jesteśmy już w temacie zmiany, żeby siekierki nie zmieniał na kijek, bo wtedy wszyscy pójdziemy z torbami. Żeby siekierki nie zmieniał na kijek, bo wtedy wszyscy pójdziemy z torbami. Krótki kurs przygotowawczy. WKPB, czyli w kapitalizm przejdziesz bezboleśnie. Drogi mój kapitalisto korespondencyjny, dziś chciałbym pomówić o zjawisku, które niektórzy naukowcy uważają za istotę upragnionego systemu wyzysku i niesprawiedliwości społecznej, do którego kroczymy leninowską drogą wprawdzie, ale na szczęście w odwrotnym kierunku. Konkurencja. Tak się to nazywa. Konkurencja. Bez konkurencji nie byłoby rynku. A jeśli byłby, to wyłącznie z podpiwkiem. cholera wszyscy o nim mówią, a nigdy nie zażywałem tego paskudztwa. O konkurencji jednak nie sposób mówić teoretycznie. Wyobraźmy więc sobie, że obok nas jakiś nomenklaturowy bałwan rozstawia swój straganik i bezczelnie proponuje drogiemu państwu krótki kurs PZPR, czyli przez zaradność przyspieszymy rozwój. I to jest właśnie konkurencja. W socjalizmie realnym wystarczyłby jeden telefon, gdzie trzeba, i byłoby po konkurencji. Nie takie sprawy załatwiało się na telefon. W kapitalizmie trudniej. Co my możemy? Obniżyć cenę i podnieść jakość usług, doprowadzając konkurenta do rozpaczy i do plajty. Ale jeśli przetrzyma. Możemy przeprowadzić kampanię reklamową, pokazującą na filmach animowanych, jak była komuna przeistacza się w demokratyczny liberalizm pod hasłem: burżujem nawet były człek z UB, gdy przerobi z nami kurs WKPB. Możemy też prowadzić kampanię negatywną i wysyłać do wszystkich potencjalnych słuchaczy w okolicy hasełka tej treści: chcesz kretynom oddać ster, idź na kurs PZPR. Lub powołać trzecią firmę konkurencyjną na zasadzie anegdoty o trzech sklepach z obuwiem na jednej ulicy, gdzie właściciel tego z prawej napisał: tu najtaniej, ten z lewej tu najmodniej, a ten środkowy jedynie tutaj wejście. W razie ostatecznej konieczności, korzystając z wielkiego dobrodziejstwa systemu, jakim jest bezrobocie, wynajmujemy 10 chłopa, przewracamy konkurencji kramik, okaleczamy rodzinę, samemu dajemy łomot i ostrzegamy, że jeśli jeszcze raz nadużyje wolności inicjatywy i wlezie na nasze podwórko, to popamięta ruski miesiąc. Amen. Z pamiętnika młodej lekarki, będąc młodą lekarką, podciągającą gumno do poziomu Europy, wszedł raz do mnie pacjent i z niemym wyrazem twarzy położył mnie na biurku niezidentyfikowaną substancję o niewielkim gabarycie. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Czy to, o, może być smykałka? Dzień dobry. O, a to? Skąd pan to ma? Dzień dobry. Żona dawała mój garnitur do pralni i znalazła to w kieszeni. Dzień dobry. Zaraz to obejrzę przez medyczną lupę na stronie. Idąc na zaplecze po lupę, zrekapitulowałam mą wiedzę nabytą i niestety nie znalazłam w niej organu smykałka. Postanowiłam więc zażyć pacjenta mańką. Głośno. Proszę się rozciągnąć na leżance i zapodać objawy utraty organu. Oto zawsze szło mię jak spłatka, generała. Na wycieczkach Orbisu handlowałem elektroniką z walizki w Berlinie Zachodnim i Świętej Pamięci Wschodnim masłem z gazety, a w III Rzeczpospolitej mięsem z ciężarówki obwoźnej. I słusznie. Dorobiłem się ciężkiego szmalu, więc ostatnio część włożyłem w wytwórnię gumianych armatek dla Husaja do zmylania przeciwnika na pustyni, ale właśnie się zaczęła wojna w Gulfie i nałożyli mi embargo. To przykre. No to za resztę zrobiłem duży biznesa z ruskim, odkułem się, ale zapłacili mię w papierach po 50 i 100 ruble. No to pani doktor sama rozumie. Tapetę mogę sobie zrobić z tego. Rozumiem. Kurczę. I współczuwam. Chciałbym więc odzyskać swą smykałkę, bo spadnę poniżej socjologicznego minimum. Zadam pacjentowi znienacka narkozę, żeby mnie nie rozpraszał gadaniem. Obejrzałam przyniesioną substancję, która mogła być smykałką, ale mogła też być gumą do rzucia wyplutą na zapas. Pomyślałam, że można by ją wszczepić do mózgu. Wyborowałam pacjentowi dziurkę w czaszce. Przypomniałam sobie nagle zasadę prima non cerere, czyli nie rób pacjentowi, co tobie niemiło. A więc nie skorzystałam z dziurki. Zasłoniłam ją grzywką pacjenta, a domniemywaną smykałkę wrzuciłam do kibla. A! Już po wszystkim. A, no i jak? Czy powrócę do dawnej formy? Tak sądzę. A jakby główka trochę bolała, o tu, to proszę zażyć z krzyżykiem. Tak sądzę.